nie płać za smartfon przez 9 miesięcy. Szczegóły na play.firmy.pl. Play. Najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Uwaga! Ważna i dobra informacja dla każdego, kto chce wesprzeć swoją pamięć. Nowość w aptekach. Axobrex Plus. Powtarzam, Axobrex Plus. Suplement diety Axobrex Plus zawiera cytykolinę oraz cynk, który pomaga w utrzymaniu prawidłowych funkcji poznawczych, takich jak pamięć, koncentracja i uwaga. Skoncentruj się i zapamiętaj. Pamięć z Axobrex Plus. Zapytaj w aptece o nowość. Axobrex Plus. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 października. Już minęła 14. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis. Mistrzowie świata w siatkówce wciąż we Włoszech. Do Polski wrócą przed 18. Niegroźna eksplozja w galerii handlowej w Gorzowie Wielkopolskim. Jakiś samoistny zapłon miał miejsce w jednym z lokali. Albo fajerwerki, albo takie tortowe flarki. W ogólnopolski dzień tornistra, plecaki trafiają na wagę. Zeszyty, książki, no i karty. Daję radę. Kibice czekają na stołecznym lotnisku na Mistrzów Świata w siatkówce. Muszą uzbroić się w cierpliwość. Samolot, który miał zabrać złotych medalistów z Mediolanu, miał awarię i lot wysłał po nich drugą maszynę. Ta spodziewana jest w Warszawie o 17.00-17.30. Fani czekają na lotnisku Chopina od rana. To jest historia. To jest historia, dosłownie. Teraz tego się może nie czuć, ale to jest historia na miarę tego, co napisali siatkarze Wagnera. Obronić tytuł? Z kim? Z Brazylią? Jeden z dziennikarzy powiedział w ten sposób wczoraj. Gramy z Wielką Brazylią. Chwileczkę! Brazylia gra z Wielką Polską! Wielka fanka Bartka Kurka. On pisze swoją własną historię i udowadnia, że niemożliwe nie istnieje. Podziękować, bo mój syn gra. Piotrek Nowakowski. Jego pan od WF-u w podstawówce. Piotrek, graj, będziesz wielki i pij mleko. Takie były słowa tego pana, który już nie żyje. Wychowawcy. Janek załapał bakcyla, poszedł do Milanówka, do liceum, z liceum do metra i z metra Bosek wypatrzył go do Częstochowy, poszedł. 100 lat, niech żyją nam! 100 lat, niech żyją nam! Przypomnijmy, Polacy pokonali wczoraj reprezentację Brazylii 3-0. Biało-czerwoni mają w dorobku 3 tytuły Mistrzów Świata w siatkówce, poprzednie z 1974 i 2014 roku oraz wicemistrzostwo z 2006. Byli też mistrzami olimpijskimi w 1976 roku. Teraz smutna wiadomość, która dotarła do nas z Francji. W wieku 94 lat zmarł francuski piosenkarz Charles Aznavour, tak podała agencja AFP. Fajerwerki wybuchły w galerii handlowej w Gorzowie Wielkopolskim. Jak podaje Straż Pożarna, jedna osoba została lekko ranna. O szczegółach mówi Maciej Tatała, dyrektor Nowa Park. Jakiś samoistny zapłon miał miejsce w jednym z lokali. Przyjechała Straż Pożarna i w tej chwili zabezpieczamy lokal. Było troszeczkę dymu, ale w tej chwili jest sytuacja już opanowana i ewakuacja została odwołana. Albo fajerwerki, albo takie tortowe flarki. Nie doszło do pożaru, pracownicy i klienci wrócili już do budynku. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu wznowiła postępowanie dotyczące budowy w Stobnicy na terenie Puszczy Noteckiej. Inwestycja przypomina zamek. Kontrowersje budzi większa powierzchnia budowy niż ta podana przez inwestora. Pełniący obowiązki zastępcy Regionalnego Konserwatora Przyrody w Poznaniu Jacek Przygocki powiedział, że wznowienie postępowania jest konieczne ze względu na nowe fakty, jakie wykryła kontrola Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Inwestor nie podał faktycznej powierzchni planowanej budowy. Będziemy występować z prośbą o wyjaśnienia do inwestora, ewentualnie do starosty obornickiego czy Urzędu Gminy w Obornikach. W lipcu minister środowiska polecił Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska kontrolę przebiegu wydania decyzji środowiskowych dla budowy w Stobnicy przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu. Kontrola wykazała, że powierzchnia inwestycji wynosi ponad 2 hektary, natomiast inwestor w dokumentacji podał około 1,7 hektara. Inwestorem zamku w Stobnicy jest firma DJT. Ojciec właściciela spółki był prezesem Fundacji Fauna Polska. Nie stwierdził on żadnych przeciwwskazań środowiskowych do realizacji przedsięwzięcia. Sprawą budowy zlokalizowanej na obszarze Natura 2000 zajmuje się prokuratura. Marta Szulborska, Polskie Radio. Na uczelniach rusza nowy rok akademicki. Premier przyjechał na inaugurację na Uniwersytet Medyczny w Lublinie. Mateusz Morawiecki poruszył problem wyjazdu polskich lekarzy na zachód. W ostatnich 20-25 latach szacuje się, że 25-30 tysięcy lekarzy wyjechało, w większości na stałe. Wykształcenie lekarzy kosztuje od 500 000 do 1 000 000. Polska będąca na dorobku, a 25 lat temu pewnie jeszcze można było powiedzieć biedna Polska, finansowała bogatym krajom Zachodu

all the bars where we talked of a world we were making. I stand up on that hill until I've drink my fill, then leave it all behind. Love, love, oh heaven. Moments of joy, moments of pain. Love, oh heaven. Bardzo dobrze to pamiętam. Miałem 13 lat. Tak, to był 84 rok. Gdzieś podczas wakacji latem transmisja z festiwalu międzynarodowego, Festiwalu Piosenki w Sopocie. Czarno-biały telewizor, zapowiedź gwiazdy i jego taki, myślę, że nieudawany, pozorny dystans, jeśli chodzi o zachowanie na scenie i kontakt z publicznością. Charles Aznavour wtedy wystąpił w Polsce. Pamiętam, chociaż nie była to ta moja ulubiona muzyczna chmura, przesiedziałem od deski do deski przed telewizorem, oglądając ten występ. Dziś przed godziną 14 dotarła do nas informacja o śmierci artysty. Miał 94 lata. 17 minut po 14. This morning it was summer. By noon a cold front building. Where did you go? Where did you go? I've got to find some shelter, 'cause any minute now it's gonna blow. It's gonna blow. I don't mind the rain, so strike me once again. I got nothing to lose. And it looks like we're in for stormy weather. Death and destruction. The storm is coming through. But you're so still and silent, whilst everything's dissolving, melting away, melting away. But I don't mind the rain. Fight me once again. I got nothing to do. Yeah, it looks like we're in for stormy weather. With death and destruction coming through. Oh, look out, there she blows. Now everybody knows. watch out, 'cause the storm is coming through. Kiedyś w poniedziałkowych tonacjach mieliśmy taką zasadę, że to, co zaprzątało z przeszłości moją głowę w dany weekend przed tą tonacją, no to Państwu prezentowałem we fragmentach. Dzisiaj na chwilę, na no powiedzmy 8 minut do tej zasady powrócę. Jarvis Cocker. Przyznam, że tak przypominałem sobie jego płyty solowe i sprawdzenie daty tego pierwszego albumu wydało mi się kompletnym absurdem. No bo mogłem sobie myśleć tak, 5-6 lat minęło, 7, no góra, 8, dobrze, ale nie 12. Tymczasem minęło 12, bo to listopad 2006 roku. Pierwszy solowy Jarvis. Zaśpiewał jeszcze między innymi pięknie tak. So let's go take some drugs, and let's go have some sex. The first time it's alright, the future starts tonight. And you cannot make everything alright, but you could stop being wrong. Someone's getting killed. Somebody falls in love. Somebody falls from a windowsill. But you just sit tight, hiding out from life. Ooh, and you cannot set the world to rights, but you could stop being wrong. Tonight. Oh well, the past devours the future. The world is changing shape, and someone's getting a piercing done for goodness sake. Those kids and all the so-called artists, wannabes and never did. You claim you're not involved, but you're in up to your neck. The night belongs to lovers, so show some respect. Ooh, and you cannot set the world to rights, but you could stop being wrong. Ooh, tonight. No i tak, i pytanie brzmi następująco. A czym to się właściwie różniło od muzyki grupy Pulp? Jeśli ktoś pomyśli sobie, że niczym, tak po prostu, to i tak będzie miał sporo racji. Jarvis Cocker ze swojej pierwszej solowej płyty. Heavy Weather to było wcześniej, no i przed chwilą Two Nights.

Mariusz. Cześć. Chciałem ci powiedzieć, że właściwie na tej nowej płycie śpiewasz jedną i tę samą piosenkę od początku do końca i nie jest to zarzut. Bardzo mi się to podoba. Pozwoliłem sobie taką wiadomość dzisiaj Mariuszowi Dudzie zostawić na jego automatycznej sekretarce. To tak z kuchni takiej radiowo-artystycznej, ale chętnie się tą kuchnią akurat w tym przypadku z Państwem podzielę. The Day After i drugi utwór na tej płycie Acid Rain w podtytułach Where Are We Now i Dancing Ghosts Riverside. Album jest zatytułowany Wasteland. Za 26 minut 15 przeszłość chlubna, gitarowa, brytyjska. To brzmiało tak. Hey dude, well don't lean on me man, 'cause I'm losing my direction and I can't understand. Niedawno minęły 22 lata od premiery debiutu płytowego zespołu Kula Shaker. K. Październik, nie, to właściwie był wrzesień 1996 roku. Tak się wszystko zaczynało. Hey Dude. No i w drugiej części albumu jeden z najwspanialszych, nie boję się absolutnie tych słów, jeden z najwspanialszych rockowych utworów tamtych czasów. Kula Shaker Tatswa sprzed 22 lat. Wciąż znakomicie to gra, no, przyznają Państwo przez radio. Chyba efekt jest, mam nadzieję, dosyć spory po drugiej stronie radioodbiorników, bo o to przecież chodzi. W tonacji w trójce za 18 minut, godzina 15. Aha, mam dla Państwa prezent. Teraz 22 i 7 trójek, Piotr Kordaszewski przy telefonach. Odsłuch specjalny, specjalnej płyty wyjątkowego albumu Imagine Johna Lennona po latach w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Proszę do Piotra w tej sprawie dzwonić. A u nas mało znani, jeszcze mało znani, inaczej, wciąż mało znani. The Bar Brothers. the tightrope walker slipping in the moon glow, saying all my children follow me. Maybe it's time to go. You can be chrome when you're white, you can be wise when you're blue. Maybe if I had, then I had for you. Grabbing the jury to keep me in jail, singing tea for the killer man. And although I lie fantastically, I swore an oath in my history. It's a miracle I can see. You can be wrong when you're right, even when you're right on cue. And if I die tonight, then I die for you. Call him a Moses, call me son, great-grandson or grandson, great uncles, aunts and relatives, to judge what I have done. Gonna make it right by you, even if it's all I do. And if it's all I do, then I do for you. People will raise a whole lot of hell about the water and the windmill. And although I step chaotically, it hurts no one but me. Even the darkness has armor, but they ain't got you. Maybe I have it, and I have you too. And a light in the window to pass the night through. Maybe so uncertain, what can I do? Keeping it on, keeping it on. And I know I like it, but what's that? Sometimes I worry, I don't know how to love. Gdyby na przykład tak muzykę duetu Simon & Garfunkel z lat 60. i początku lat 70. przenieść do współczesności, to może brzmiałaby tak. Inaczej, może tak właśnie brzmi. The Barr Brothers. Jeszcze będę do nich wracał, bo naprawdę, naprawdę warto. No a teraz... Jeszcze powinniśmy coś douczcić, bo przecież zaczęliśmy o tym mówić kilka tygodni temu, 25. rocznicy wydania albumu Black Tie White Noise Davida Bowie i w kąciku właśnie poświęconym mistrzowi, czyli Bowie, co się zowie, muzyka z tej płyty w ostatnich tygodniach. No to dzisiaj jeszcze jeden fragment. You've been around. Jeszcze dyskretne, a może nie takie dyskretne, dykcyjne na pewno nawiązania do płyty, która, jeśli chodzi o Bowiego, ukazała się 22 lata wcześniej niż album Black Tie White Noise, czy od albumu tego właśnie, czyli Hunky Dory z 71 roku, Changes do tego utworu z tej płyty właśnie. You've Been Around, album Black Tie White Noise, 1993 rok. Jeszcze mamy dla Państwa przypomnienie, odsłuch nowej wersji, pięknie brzmiącej nowej wersji albumu Imagine Johna Lennona w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w najbliższy czwartek, 22:07 trójek, Piotr Kordaszewski jeszcze czeka na chętnych. Bardzo proszę dzwonić, no tak mniej więcej przez 7 kolejnych minut. A my dziękujemy za kolejne spotkanie w tonacji trójki, właśnie Piotr, Zofia Kruszewska i drugi Piotr, czyli Piotr Stelmach. Pa, pa. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Jakie najczęstsze awarie mogą nas spotkać na rowerowej trasie? Jak sobie wtedy radzić? Tomasz Piątkowski ze Skitimu. Witam w trójce. Witam. Podstawowe dwie rzeczy. Pierwsze to jest kwestia ogumienia. Oczywiście łatwość złapania dętki, a więc przebicia dętki. No wówczas kapcia. Trzeba sobie poradzić z tym poprzez zdjęcie koła, zdjęcie górnej gumy, którą nazywamy oponą, i następnie wymianę dętki albo klejenie dętki, w zależności od tego, jak wielka jest dziura. No są przypadki, że tej dziury nie jesteśmy w stanie skleić ze względu na to, że